از کیبی تو به وچر край брега на море то се нося пиратски вику бе Елена, Елена, Елена Ведь на тебе это пустыня, амор Елена, само ты повечам аз Елена, Елена, Елена Ведь на тебе это пустыня, амор Елена, само ты повечам аз Красива, но ще малка за любов. Елена, ти си много красива, но ще малка за любов. Елена, Елена, Елена, къде на дивата пустиня, амор, Елена, само те обичам аз. Елена, Елена, Елена, къде на дивата пустиня, амор, Елена, само те обичам аз. Минават германите, мечтая, любима се за теб. Бавно преминават германите, мечтая, любима се за теб. Елена, Елена, Елена, къде на дивата пустиня, амор, Елена, само те обичам аз. Елена, Елена, Елена, къде на дивата пустиня, амор, Елена, само те обичам аз. Вечер, аз когато си лягам, сънувам, любима твои очи. Вечер, аз когато си лягам, сънувам, любима твои очи. Елена, Елена, Елена, къде на дивата пустиня, амор, Елена, само те обичам аз. Елена, Елена, Елена, къде на дивата пустиня, амор, Елена, само те обичам аз. Ти си на яку я пообічав немого, любима на свята. І сіста, яку я пообічав немого, любима на свята. Елена, Елена.